Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to wtorek, 12 dzień marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Historyczne spotkanie polskich przywódców z amerykańskim prezydentem w Białym Domu dobiegło końca. Unia Europejska ma dość obchodzenia sankcji nakładanych w związku z wojną w Ukrainie. Za złamanie restrykcji będą teraz grozić surowe kary. Bramka Roberta Lewandowskiego przypieczętowała awans Barcelony do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Więcej o tym w sporcie. Zakończyło się już historyczne spotkanie w Białym Domu, gdzie amerykański prezydent Joe Biden przyjął polskiego prezydenta i premiera. Wiadomo, że podczas rozmów w Waszyngtonie poruszono tematy śmigłowców Apache dla polskiej armii oraz $2 miliardów pożyczki na cele zbrojeniowe. Te informacje przekazał w czasie briefingu prasowego tuż po rozmowach prezydent Duda. Była mowa o śmigłowcach Apache dla polskiej armii, o wsparciu, które nam zostało zaoferowane. $2 miliardy wyjątkowego wsparcia, wyjątkowej pożyczki dla nas na możliwości no właśnie tego elementu modernizacji naszej armii. Jesteśmy w tej chwili w trakcie rozmów także w tej kwestii. W każdym punkcie rozmowy stanowisko Polski i Stanów Zjednoczonych było takie samo, powiedział z kolei po spotkaniu z amerykańskim przywódcą w Białym Domu premier Donald Tusk. Jak dodał, ważnymi tematami przy stole rozmów była sprawa Ukrainy oraz bezpieczeństwo. Pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, państw NATO dla Ukrainy. Długo rozmawialiśmy o tym, na ile możliwe jest szybkie odblokowanie pomocy amerykańskiej. Wymienialiśmy uwagi, w jaki sposób mobilizujemy my Polacy Unię Europejską na rzecz tej pomocy. Poważna rozmowa w poważnej chwili. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie przypada w 25. rocznicę wejścia Polski do NATO. Będą kary w Unii Europejskiej za łamanie sankcji, przede wszystkim tych nałożonych na Rosję. Europosłowie przyjęli przepisy ustanawiające wspólną definicję przestępstwa za nieprzestrzeganie restrykcji i odstraszające kary. Beata Płomecka. Komisja Europejska, która zaproponowała przepisy, tłumaczyła, że impulsem były doświadczenia związane z sankcjami wobec Rosji, bo nie wszystkie kraje jednakowo wdrażają restrykcje. A ponadto trudno tropić majątki należące do rosyjskich oligarchów, którzy ukrywają je, wykorzystują różne systemy prawne w unijnych krajach. Nowe przepisy mają temu zapobiec i umożliwić w przyszłości konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów objętych sankcjami oraz zagwarantować, że nałożone sankcje będą wdrażane. Za złamanie restrykcji będzie groziła kara co najmniej 5 lat więzienia we wszystkich unijnych krajach. W przypadku firm europejskie stolice będą mogły wybrać, czy maksymalna kara będzie w oparciu o roczny światowy obrót firmy, czy też w oparciu o maksymalne kwoty bezwzględne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Komisja Śledcza do spraw afery wizowej badała dziś m.in. kwestię ewentualnych nacisków na konsulów związanych z przyspieszaniem wydawania wiz. O tę sprawę członkowie komisji pytali Marcina Jakubowskiego i Beatę Brzywczy, którzy pracowali w Departamencie Konsularnym MSZ. Członkowie komisji dociekali dziś m.in. czy szefowie Departamentu Konsularnego wiedzą o sytuacjach, kiedy pojawiły się naciski na konsulów w sprawie przyspieszania procesów wizowych. Tak o tej sprawie mówił Marcin Jakubowski. O ile dobrze pamiętam korespondencję z zarówno dyrektor Brzywczy, jak i ministra Wawrzyka, tam nie było mowy, albo ja nie pamiętam, żeby była mowa o jakichkolwiek rozstrzygnięciach dotyczących wizy. Rozstrzygnięcie było kwestią, która zawsze i wyłącznie leży w gestiach konsulów. Również Beata Brzywczy zaprzeczała, jakoby miało dochodzić do nacisków na konsulów. System umawiania spotkań to jest ten system podstawowy, natomiast odstępstwem od tej reguły jest przyjęcie osoby nieumówionej, do czego konsul ma zawsze prawo. Konsul ma prawo, ale on de facto korzystał z tego prawa na państwa polecenie. Na prośbę, tam nigdy nie było polecenia. O kwestie ewentualnych nacisków dopytywał wiceprzewodniczący komisji Marek Sowa. Witold Banach, Polskie Radio. W Krakowie rozpoczął się dziś 27. Ogólnopolski Zjazd Krystyn. Tegoroczne wydarzenie rozpoczęło się od rozmowy z profesorem Jerzym Bralczykiem w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa. Kiedy tak się przyglądam, to widzę, że wszystkie Krystyny tutaj są uśmiechnięte. Są takie okresy, w których nadaje się jakieś imię, Był taki okres, że nie dawano tego imienia, ale chyba wracają Krystyny, mam takie wrażenie. Krystyny są bardzo takie opiekuńcze, jedna drugiej pomaga. Mamy lekarki, mamy prawniczki, jak któraś potrzebuje pomocy, wystarczy telefon. Halo Krystyna, to jest takie fajne. Dodała liderka klubu Krystyn Krakowskich, Krystyna Rozłąkowska. Krystyny obchodzą swoje imieniny 13 marca, czyli jutro. W związku z tym panie wezmą udział w uroczystym przemarszu w stronę Rynku Głównego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis Sportowy Trójki, Dariusz Urbanowicz. Jeszcze trwa jedno spotkanie Ligi Mistrzów UEFA. Arsenal męczy się z FC Porto. W pierwszym meczu to Portugalczycy byli górą 1-0. Dziś 1-0 w regulaminowym czasie po golu Trossarda wygrał Arsenal. W związku z tym trwa dogrywka, 93. minuta. No ale dzisiaj chyba najbardziej interesującym wydarzeniem był fakt, że Robert Lewandowski zdobył bramkę na 3-1 i postawił pieczątkę przy awansie Barcelony po zwycięstwie 3-1 z Napoli. Zatem Barcelona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Przenosimy się za ocean, czekamy bowiem na rozpoczęcie meczu Igi Świątek z Julią Putincewą w Indian Wells. Stawką ćwierćfinał. W czwartej rundzie nasza zawodniczka zmierzy się z reprezentującą Kazachstan Julią Putincewą, plasującą się pod koniec 8. dziesiątki rankingu WTA. Podobnie jak Polka Putincewa w Kalifornii nie przegrała jeszcze seta, to będzie trzeci w historii pojedynek obu pań. Dotychczas wygrywała tylko nasza zawodniczka. Tutaj nie mam dobrej wiadomości dla polskich fanów tenisa. Mecz tenisistek nie rozpocznie się wcześniej jak o 4 w nocy z wtorku na środę. Cieszę się, że mogę wykorzystywać swoje doświadczenie, aby krok po kroku iść do przodu. Z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa, bo to wcale nie zdarza się często. Podczas całego turnieju jestem skupiona i jestem dumna z moich osiągnięć. Mówi podczas Indian Wells nasza zawodniczka. Jeżeli Iga Świątek pokona Kazaszkę, to poprzednie niespodziewane wyniki sprawiły, że na Polkę będą czekać już tylko rywalki spoza pierwszej dziesiątki rankingu WTA. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Wynik tego meczu dopiero o poranku. Ważny krok do zdobycia Pucharu CEF wykonali siatkarze Resowi, którzy w pierwszym meczu finałowym pokonali SVG Lüneburg 3-0 w setach do 16, 17 i 21. Rewanż za tydzień w Rzeszowie. Koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza awansowali do finału Alpe Adria Cup. Broniący tytułu MKS w półfinale pokonał po dogrywce czeski Redstone Ołomuniec 101-94. Jutro w finale rywalem będzie rumuńska drużyna z Timișoara. Finałowy turniej rozgrywany jest w austriackim Kapfenbergu. Aleksander zniszczył najlepszy z Polaków w Trondheim, w drugim z konkursów zaliczanych do Row Air w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Muszę przeanalizować skoki, mniej więcej wiem, ale tak to była mała skocznia, utkwi mi z pamięci z powodu rozbiegu. No takie moje czucie jest podobne jak w Wiśle, że ten próg strasznie szybko ucieka, no ale jest inny, bo to jest mała skocznia. Z tych małych to tak, jest takim ciężkim rozbiegiem. Ale na pewno nie utkwi mu w pamięci miejsce dopiero 22. 24. Dawid Kubacki, Maciej Kot 26. Kamil Stoch i Piotr Żyła poza czołową 30. A wygrał Ryoyu Kobayashi. Jutro skoki na dużym obiekcie. Jutro dużo chmur, które zwłaszcza na południu, ale też i na wschodzie kraju mogą przynieść intensywne opady deszczu. Termometry pokażą przeważnie od 4 do 12 stopni. Autopromocja. Trudne sytuacje w domu, problemy rówieśnicze, depresja, przemoc. Na szczęście jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Musi być taka osoba, której to dziecko po prostu tak ufa, że wszystko powie. Znaczy, że dziecko nie ufa swoim rodzicom, to jest bardzo duży problem. 116 111. Telefon zaufania. 116 111. Także jako cykl w audycji. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. H. CH. H. CH. Jacek Kabryluk. Bartek Kaczyński. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór.

Nick Cave and the Bad Seeds, Wild God. To jest singiel zapowiadający nową płytę pod tym samym tytułem, która zostanie opublikowana 30 sierpnia, więc nie dość, że sierpień, to jeszcze no, praktycznie wrzesień. Jeszcze trochę czasu. Współproducentem tego materiału jest Warren Ellis, który także skomponował wspólnie, zdaje się, z Nickiem Cave'em tę kompozycję, a jednocześnie człowiekiem odpowiedzialnym za miksy jest David Friedman, co ciekawe, jeśli chodzi o współpracę tego amerykańskiego producenta, niegdyś związanego z Mercury Rev, ale mającego przecież ogromne zasługi w produkcji bardzo różnych ważnych albumów ostatnich dekad. I wszystko wskazuje na to, że zakończył się ten taki no, dziwny, bardzo smutny, ale też trochę eksperymentalny, jeśli chodzi o te ostatnie albumy, okres w działaniach Nicka Cave'a, płyty Skeleton Tree, Ghost In. Tutaj, jeśli pójść za tym, co nam ten singiel zapowiada, za tą melodyjną wokalizą, za tym narastaniem napięcia, rockowym instrumentarium, no to będziemy się cofać tak 20 lat wstecz. No tak, ale to z Cave'em różnie bywa. Trochę tak to wróżenie z fusów, ale oczywiście takie są słuchy, takie informacje rzeczywiście, które podałeś. No i ta produkcja Dave'a Friedmana, to też jest coś zupełnie innego. Przecież wiemy, jakie albumy produkował Mercury Rev, Flaming Lips, MGMT i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym trochę inne brzmienie. Wszystko wyjaśni się latem w wakacje. Natomiast my już wiemy, jak brzmi nowa muzyka Kim Gordon. Ona dziś będzie główną bohaterką, przynajmniej pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. A że Kim Gordon to jednak część cały czas zespołu Sonic Youth, to również przypomnimy Państwu właśnie opublikowane bootlegowe, koncertowe nagrania tej formacji z lat 80. A potem stopniowo przeniesiemy się w świat muzyki improwizowanej. To będzie muzyka najpierw z gitarami, później już zupełnie bez gitar. A skoro to muzyka improwizowana, to nie powiemy Państwu, co to będzie. Też będziemy improwizować. Tak, oczywiście. Nie możemy wszystkich kart na stół od razu, chociaż ta musimy wyłożyć. I to jest mocna karta. Formacja Meryl Woopslin. Mhm. Mi się to bez przerwy kojarzy, czy też Meryl Woopslin właściwie, bo to Szwajcaria łamane przez Belgia. Szwajcarsko-belgijski skład. Należałoby jeszcze zaakcentować odpowiednio. Faire ça, w każdym razie, po francusku zatytułowany jest nowy album tego zespołu, czwarty. Tak się złożyło, będziemy parokrotnie pewnie mieli do czynienia z zespołami, które gdzieś tam, w których gdzieś zasłuchaliśmy się, polubiliśmy je w ostatnich latach, ale nie mieliśmy okazji ich prezentować w Trójce. I to jest jeden z nich. Świetna była już poprzednia płyta, a ta również znakomita. To jest taki sposób na połączenie folkowo-rockowej formuły z fascynacją afrykańskimi bębnami, afrykańską rytmiką. Christian Garcia Gauche tworzy ten zespół, gitara, syntezatory i Valerie Niederest, która też śpiewa i gra na gitarach, a nowym perkusistą jest David Costenaro. S'il est pas là, s'il est pas là, s'il est pas là, c'est qu'il est pas là. S'il est pas là, s'il est pas là, s'il est pas là, c'est qu'il a pas. Pas plus. S'il a pas. Mary Lou Pslin, Pala z albumu Fessa, wszystko po francusku, jak słychać, ale podobnie było na poprzedniej płycie, wydanej przez, również przez Le Disque Bongo Joe, tylko producent się jeszcze zmienił, Quake Bass, taki człowiek odpowiedzialny m.in. za nagrania samfy. Bardzo inna półka zupełnie, jeśli chodzi o możliwości Szwajcarów z Lozanny. Ale bardzo podoba mi się ten tekst, Esisa Papa. Je sei autrement, si ça marche pas, alors j'arrête là. Czyli jeśli coś nie wychodzi, to spróbuję inaczej, a jeśli coś w ogóle mi nie idzie, to po prostu zatrzymam się. Taki tekst, który trzeba sobie powtarzać, jak ma się jakieś trudności. Wydaje mi się taki. Ale na razie idzie nam zupełnie nieźle, w związku z tym my idziemy dalej. Nie zatrzymujemy się do godziny pierwszej, jeszcze sporo nowości. Przy okazji hch@polskieradio.pl to jest nasz adres internetowy we wszelkich sprawach muzycznych. Jesteśmy do dyspozycji, oczywiście nie tylko dzisiaj, ale proszę pamiętać o nas. Czasami lubimy dyskutować również z Państwem na temat muzyki, która się pojawia. Może Państwo mają swoje typy wykonawców, którzy powinni pojawić się w HCH, to francuskojęzycznych na przykład? Jak najbardziej tutaj. Nie wywołuj wilka z lasu. Ja proponuję po prostu temat dyskusji na gorący wieczór. To co, wizyta w pralni? No dobrze, ale to jest taka pralnia, którą bardzo lubimy. Znaczy, ja nie przepadam generalnie za tymi miejscami, ale ten zespół lubimy właściwie od samego początku. To nie jest jakaś grupa o ogromnym stażu, ale to jest grupa, która przykuła naszą uwagę nie tylko dlatego, że nagrywa dla wytwórni 4AD, ale dlatego, że w jakiś taki przedziwny sposób odświeżyła formułę dawnego grania. Dobrego grania takiego nowofalowego, gotyckiego, niepokornego. I co więcej, chwyciło to wśród młodej publiczności. Mieliśmy okazję także oglądać koncerty tego zespołu i w Warszawie, i w innych miejscach na świecie. I okazuje się, że to jest już jakiś temat. Dry cleaning. I ja przejrzałem twój chytry plan dzisiaj. Mhm. Wiem, dlaczego tutaj zaproponowałeś w tym miejscu utwór grupy Dry Cleaning. To jest powtórkowe, to jest reedycja ich wczesnych nagrań. Dlatego, że artystka, która będzie główną bohaterką dzisiejszego wydania HCH, z całą pewnością słuchała wokalistki Dry Cleaning. Na pewno. A propos Dry Cleaning, skoro to jest powrót do przeszłości, to nie ma nowej muzyki zespołu Dry Cleaning. Oni mają na swoim koncie w tej chwili dwie płyty. New Long Legs z 2021 roku i Stamp Work z 2022. Ale wytwórnia 4AD wznowiła dwie pierwsze epki, mini albumy z 2019 roku. Pierwszą Sweet Princess i drugą Boundary Road Snacks and Drinks. I właściwie od tego rozpoczęła się historia zespołu Dry Cleaning, od tych dwóch małych płyt zarejestrowanych jeszcze przed pandemią, no i później później kontrakt z wytwórnią 4AD i to, co znamy z kolejnych albumów. Czy te płyty wczesne tak bardzo różnią się od tych dwóch kolejnych? Myślę, że bardziej pod względem tylko produkcyjnym, natomiast już brzmienie, ustawienie gitary basowej i głosu wokalistki to jest najbardziej istotne, czyli Florence Shaw. No to był od początku znak tego zespołu, bardzo charakterystyczny i tutaj właściwie nic się nie zmieniło. Słuchamy Sit Down Meal, grupa Dry Cleaning. Nothing but a fragrance to me now. We shared a sit-down meal. Sometimes I get numb arms in bed. You're nothing but a fragrance. Dry Cleaning, Sit Down Meal z drugiej epki wydanej w roku 2019. Jeszcze krótka historia. To jest hołd tak naprawdę dla mamy basisty, czyli Louis Manarda. Mama robiła jedzenie zespołowi podczas prób, w związku z tym chcieli ją uhonorować i nagrali dla niej piosenkę. W związku z tym wątki dotyczące jedzenia i picia pojawiają się właśnie na tej płycie. Chciałbym poznać matkę Louisa Maynarda. Zresztą samego Louisa Maynarda również. To mu jest członek Dry Cleaning, który hipnotyzuje mnie podczas koncertów swoim skromnym, ale jednak bardzo takim sugestywnym tańcem. To jest taki prawie bezruch dans, ale jednak. Ale myślę, że oni, poza może gitarzystą, to wszyscy są w takim trochę bezruchu. To i prawda. Florence Shaw również tutaj próbowała śpiewać na początku. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, bo ona z reguły po prostu recytuje teksty. To teraz tak, zagadka. Wygląda tak, jakby była matką Louisa Maynarda, a metrykalnie tak naprawdę mogłaby być babką Louisa Maynarda. Ja już nic nie powiem. Słuchamy. Milk thistle, calcium, high-rise boot cut, Advil, black jeans, cardigan, purse, passport, pajamas, silk. Hoodie, toothpaste, brush, foundation, contact solution, mascara, lip mask, eye mask, earplugs, travel shampoo, conditioner, eyeliner, dental floss, money for the cleaners, pills, sneakers, boots, black dress, white tee, turtleneck, iBook, power cord, medications, button-down laptop, hand cream, body lotion, Bella Freud, YSL, Eckhouse, Lotta, eyelash curler, vibrator, teaser, bye-bye, bye-bye. Gordon z najnowszej płyty The Collective. No, myślę, że dogadałyby się z Florence z całą pewnością. No, bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań, na pewno. Kim Gordon powraca z nową solową płytą. Czas płynie bardzo szybko. Ten poprzedni jej album ukazał się w roku 2019. Płyta No Home Records. I od tego czasu no, sporo się też zmieniło w jej życiu, nie tylko muzycznym, ale to jest artystka, powiedziałbym, która działa na wielu polach i również przestrzenie inne, artystyczne, wizualne, to jest coś, co niezwykle ją interesuje. I także zmienia się jej muzyka, może nie do końca kompozycję, ale zmienia się także sposób produkcji i tego, w jaki sposób dzisiaj brzmi Kim Gordon w porównaniu chociażby z albumem z 2019 roku. No zacznijmy od tej sytuacji ogólnej, Kim Gordon, która w tej chwili mieszka w Kalifornii. Wróciła właściwie do krainy swojego dzieciństwa, do miejsca, z którego uciekała kiedyś, jako uczennica, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, właściwie takiej szkoły designu. Uciekała, żeby odnaleźć swój underground artystyczny w Nowym Jorku. No i Thurstona Moore'a, współtwórcę grupy Sonic Youth, z którym tę grupę prowadzili przez lata, no a później rozsypał się ich związek i rozsypał się zespół. I mam wrażenie, że poprzednia płyta, ta płyta No Home Record, ona była formą bardzo osobistego odreagowania tego wszystkiego, co się działo w życiu osobistym Kim Gordon, tego rozwodu bardzo bolesnego. I teraz zaczęła się zajmować na nowej płycie światem, który ją otacza. Emocji jest nie mniej, natomiast adresatów tej płyty jest więcej, bohaterów tej płyty jest więcej niż tylko ona sama i jej były mąż. Fajnie, że przypomniałeś to, tę jej ucieczkę z południa do Nowego Jorku, nie wiem, tam autobusami, pamiętam, przemieszczała się, jak przyjechała do Nowego Jorku i tak dalej, opowiada zresztą o tym w swoich książkach. Natomiast ta nowa płyta nie jest południowa, ona nie jest pogodna, ona nie jest słoneczna, ona nie jest taka jakby, jak brzmi czasami muzyka z Kalifornii na przykład. No to jest coś zupełnie innego. I dlatego powiedziałem o tej produkcji, bo już mogli Państwo przekonać się, słuchając tego utworu, który został wcześniej ujawniony, Bye Bye. No kwestia tego, w jaki sposób muzyka została skompresowana, w jaki sposób została trochę tak wgniecona w to, co pokazuje Kim Gordon, no jest dosyć szczególne. To pod względem produkcyjnym ona różni się od tego, co artystka zaproponowała 5 lat temu. Tutaj mamy momentami taką ścianę dźwięku i do tego gdzieś tam dołączony jest ten głos bardzo charakterystyczny Kim Gordon. No tak, powiedzieć, że to jest jakaś inspiracja hip-hopowa, to nic nie powiedzieć. Poza tym zespół Sonic Youth działał na scenie nowojorskiej i tam się już hip-hop rozwijał, oni dobrze znali te konwencje. To jest bardzo nowoczesna produkcja Justina Reisena, z którym po raz kolejny Kim Gordon współpracuje. I tyle się zmieniło od poprzedniej płyty, że chyba rzeczywiście bardziej Reisen myśli o współpracy z Kim Gordon i przez ostatnie lata odkładał. On gdzieś tam nawet wspominał, opowiadał, że jak, bo to jest producent, który, powiedzmy od razu, działa dla artystów z pierwszej półki, Charlie XCX, Lil Yachty, Eve Tumor, tak, Drake i tak dalej, i tak dalej. Tych produkcji jest bardzo dużo, zapotrzebowanie na jego usługi jest duże, bo teraz się robi taką muzykę ze zgrzytliwymi, hałaśliwymi bitami. Natomiast, jak on wspominał, odkładał wszystkie te najbardziej radykalne, które jednak już nie przeszłyby w produkcjach popowych, odkładał je dla Kim Gordon. No i wyszła z tego płyta rzeczywiście dość chłodna, taka brutalna, bym powiedział. Momentami trudna, jeśli chodzi o ten stopień, skalę dynamiczną. Ona jest bardzo głośna cały czas i jest męcząca w słuchaniu w całości. Kiedy się jej słucha po raz drugi, trzeci, czwarty, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. No ale emocji to nie osłabia i wymowy tekstów, które szczególnie I'm a Man jest taki utwór opowiadający bardzo, bardzo ironicznie o kondycji dzisiejszego mężczyzny. Ale nie wiem, czy tutaj się zgodzisz, że na przykład pierwsze przesłuchanie tej płyty to jest och. I przynajmniej tak, jeśli chodzi o mnie, takie wrażenie, że co tutaj się stało, w jaki sposób to wszystko zostało zrobione i że jest super, bardzo fajnie. Ale z drugiej strony później chciałoby się być może posłuchać tych utworów może powiedziałbym z nieco mniej skompresowanym brzmieniem, może z innym instrumentarium. Tak czy inaczej, płyta, od której momentami nie można się oderwać, a później to już zależy od Państwa uszu. Posłuchajmy jeszcze dwóch utworów. The Believers, a później to mój ulubiony, muszę powiedzieć, i taki wchodzący już z tego hip-hopu w tak zwany hyperpop, w taką, no, na 70 lat na ziemi, to Kim Gordon trzyma się rzeczywiście bardzo młodo, jeśli chodzi o podejście do tych wszystkich nowych brzmień. I ten Psychedelic Orgasm. No ten, i pewnie wyprzedza brzmi wielu innych artystów o kilka długości. Kim Gordon z najnowszej płyty The Collective. Dwa utwory jeszcze przed momentem, The Believers i Psychedelic Orgasm. Ale ta płyta pewnie będzie wracać w różnej formule, no i oczywiście na pewno wróci na letnich festiwalach. To już wiemy, Kim Gordon do nas przyjeżdża na openera. I bardzo dobrze zagra ten materiał. Z przyjemnością posłuchamy. To my w takim razie, skoro wspomniałeś o koncercie, wracamy na koncerty zespołu Sonic Youth. Grupa nie istnieje, ale przecież cały czas pojawiają się nagrania koncertowe, wcześniej wydawane jako bootlegi, czasami zupełnie po raz pierwszy. I taki mamy przypadek. Dociera do nas płyta, która została zarejestrowana podczas brytyjskich koncertów w roku 1985. Czyli zespół Sonic Youth jest po wydaniu dwóch pierwszych płyt, czyli Confusion is Sex i Bad Moon Rising. Tak, a ta płyta ukazała się w roku 1986. Muszę ci powiedzieć, że pierwszy raz wtedy usłyszałem grupę Sonic Youth w ogóle. Usłyszałem ją na antenie Trójki w audycji Przemysława Mroczka i to było nagranie Death Valley 69, które w tej chwili zaprezentujemy z londyńskiego koncertu. No bardzo w wersji proszę. Koncertowej. Czyli historia zatoczyła koło. Jak brzmiał wtedy zespół Sonic Youth? Proszę się przekonać. A my wracamy po 12. Thank you.